अपने को सदा ये बात रखनी चाहिए कि इंद्रियंद्र यहाँ हलना नहीं है। जैसे मुसाफिर होता है वो किसी जगह में स्थायी नहीं रहता, ऐसे ये जीव जब भगवान से विश्व करके संसार में फंसता है तो सारा सी लाल जोड़ी में घूमता है, एक जगह रहता ही नहीं, तो इस जगह कैसे रह जाएंगे। ये घूमने की इनकी आदत पड़ी हुई है, इस शरीर में भी एक समान नहीं रहता। बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, निरोग होता है, धनी होता है, निर्धन होता है, सम्मानित होता है, अपमानित होता है, ऐसे तरह तरह की अवस्था बीतती रहती है। तो इसमें स्थायी रहना नहीं है, तो यह स्थायी रहना नहीं है, ये अपना घर नहीं है। मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों देखो संग्राम के तू उंगली बिगड़ नहीं, क्यों बैठो संग्राम के तू उंगली बिगड़ नहीं, उंगली देवर नी यार फूट रहा केला कर आगे छोटा ठेकुन रेवन देला, सौरा लग सौरा सी जोड़ में रुड़ तो खुशी जीव, मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव। यहाँ डेरा दगड़ा नहीं है, डेरा दगड़ा नहीं आए, मुसाफरी में आए हैं और मनुष्य शरीर में आए हैं विशेष काम करने के लिए। दूसरे शरीरों में जाते हैं पूर्व किए कर्मों का अनुभव भोग करने के लिए, और मनुष्य शरीर में आते हैं नया उद्धार करने के लिए। पुराने भोग साधु हो जाते हैं, खास काम उसका नया उद्धार कराना है। इसका काम है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, मनुष्य शरीर का काम यह है। तो मनुष्य में आकर के और कफरत में नहीं रहना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, विशेष लाभ उठाना चाहिए। तो विशेष लाभ उठाने की जगह यही है, 84 लाख जोड़ी है, अनेक जोड़ियों में अनेक तरह के जन्म होते हैं, परंतु विशेष लाभ लेने के लिए ये मनुष्य जन्म होता है, अधिक लाभ लेने के लिए। अगर मनुष्य जन्म में लाभ नहीं लिया तो कब लोगे, और कोई लाभ लेने की जगह है ही नहीं। परमात्मा को यहाँ अपना कह सकते हैं, अपना मान सकते हैं, अपना जान सकते हैं, दूसरों को जना सकते हैं, दूसरों को मना सकते हैं कि हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा है। ये योग्यता एक मनुष्य में ही है, और में योग्यता नहीं है, भगवान की कृपा से है। गीत भी हो गए, हनुमान जी हो गए, जरा जामवान हो गए, सुग्रीव हो गए, परंतु मान्यता स्वाभाविक अधिकार मनुष्य को है। तो मनुष्य शरीर में लेने पर ये विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अपना कल्याण करना है। कल्याण का मौका यहाँ ही है, और जगह है नहीं। जैसे जिस बाजार में जावे तो उस बाजार में वो चीज मिलती है, ऐसे इस बाजार में भगवान की प्राप्ति होती है। ये दूसरी जगह नहीं है, ये इसमें ही है। इस वास्ते विशेष सावधान रहना चाहिए, सावधानी से ही उसका लाभ ले सकते हैं, नहीं तो आता सही नहीं दिया। समय जो दूसरा समय गया यूज रह जाएगा। आज दिन का समय है, आज दिन तक का समय है, अगर वज्रवान मधुबान में लगते तो हम विशेष लाभ ले लेते। हमारे साथी से पढ़ाई में लगे वो पढ़ाई कर ली, व्यापार करने वाले वो व्यापार में बढ़ गए, और पारमार्थिक में लगे थे पारमार्थिक उन्नति कर ली, नहीं करी वैसे जीत रह गए। ये प्रत्यक्ष बात है, हरे के देखने की बात है। तो आध्यात्म लाभ कब होता है, भगवान के चरणों में शरण हो जाए। दो बात बताया करते हैं, दो बात याद करें, एक भगवान को याद करना, एक दूसरों को उपकार करना, सेवा करना। दो बात से ही मनुष्य बना है, अगर दो बात नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य रूप से पशु है वो। इस वास्ते भगवान की भजन में लग जाना रात दिन, ये सेवा जो सामने आए कर देना, विशेष ढूंढना नहीं है, सामने आए सेवा कर दो। एक नाथ जी महाराज ने गधे को पानी पिला दिया, पुधरे को, जो भगवान शंकर के चरण चाहिए था, गंगोत्री से, गंगोत्री से गला पैसे मर रहा था तो उसको पानी पिला दिया वो और शंकर उसे प्रश्न हो जाते। तो ये मौका है, तो ये मौका मनुष्य शरीर का है, मनुष्य शरीर में कर सकते हैं और नहीं कर सकते। इसमें आकर ये झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि काम किया तो कल्याण कहाँ करोगे, ये जरा सोचो। अपना उद्धार किससे करोगे, कौन सी जोड़ी में जाकर उद्धार करोगे, दूसरी नहीं है, यही एक जोड़ी है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, पापों से सावधान रहो। देखो उद्धार करने में सबसे मुख्य बात निषिद्ध कर्मों का त्याग, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, इन निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं करोगे तो उद्धार कैसे होगा। खेती करना चाहता है तो सबसे पहली बात है उसे शूद्ध करना। मानो जो वृक्ष लगे हुए हैं, जो पौधे लगे हुए हैं, जो अपने अनाज में बाधा देने वाले हैं, उनको साफ करके खेत को साफ करना है। इसी तरह से निषिद्ध आचरण है उनको दूर करना है, ये साफ करना है एकदम, नहीं तो भगवत संबंधी बातें टिकेगी। बहुत से भाई हमारे भजन स्मरण भी करते हैं, झूठ कपट बेईमानी भी करते हैं, तो दोनों पूंजी बढ़ती रहती है, कल्याण कैसे होगा। पारमार्थिक पूंजी भी बढ़ती है और स्वार्थ की पूंजी बढ़ती है, या स्वार्थ के साथ साथ नरकों की पूंजी बढ़ती है, जब नरकों में जाने का रास्ता उड़ा लिया है। अरे उसको छोड़ते नहीं है तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति के विषय में लगे और विरुद्ध बातों का त्याग किया जाए, इन दोनों में त्याग की मुख्यता है। हमारे भाइयों ने बहनों ने त्याग की मुख्यता नहीं समझी है। परमार्थ करना, गीत नाम लेना, कीर्तन करना, स्मरण करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये तो सही है, पर पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना है, ये मुख्य बात है। ये ख्याल करना है, मुख्य बात ये है। निषिद्धाचरण करना होगा, साधन से विरुद्ध काम करना है, ये मुख्य बात है। जिसको कैसे कल्याण होगा, उद्धार कैसे होगा। बिना शुभ काम किए, अशुभ का त्याग किए बिना उन्नति कैसे होगी। शुभ कर्मों के साथ अशुभ काम करते रहे तो विजातीय दुर्विवेश साथ में हो जाने से पारमार्थिक उन्नति वास्तव में नहीं होती। साधन कम भी करे परंतु निश्चित आचरण न करे, ये ध्यान देने की विशेष ख्याल करने की बात है। निश्चित आचरण न करे, निश्चित आचरण करने से आदमी बढ़ता नहीं, वेद काम विशेष करता रहता है तो वो पुण्य होता है, और निषिद्ध काम करने से पाप होता है, तो दोनों बढ़ते रहते हैं। तो पाप और पुण्य को भोगने के लिए मनुष्य लग जाता है, परंतु ये भोग भोग में ही सही सच आता है और अर्थ उन्नति हुई नहीं। देखो भगवान के अवतार कई हो गए, संत महात्मा कई तरह के हो गए, इतने संत हो गए और चले गए फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, तो कारण क्या हुआ। हम अपनी तरफ से आदर तैयारी नहीं करी, निषिद्ध कर्मों का त्याग करके तैयारी नहीं की। निषिद्ध कर्मों का साथ रहने से ही दुख भोग होता है, संताप होता है, जलन होती है। इस वास्ते अशुभ कर्मों का त्याग करने से साधन बनेगा। त्याग करने में अशुद्ध कर्मों का त्याग ही मुख्य है। ये मानव शरीर है ना, इसमें त्याग मुख्य है। दान पुण्य करके जो पुण्य करना है उसी अपेक्षा पैसे की इच्छा ही नहीं रखना, पैसा इकट्ठा नहीं करना बहुत ऊंची बात है, परंतु आप आधार एक समझ नहीं आती। बस चीज ऐसी है, बेहद काम करने की अपेक्षा भी निषिद्ध काम का त्याग करना ये ऊंचे दर्जे की चीज है। बेहद का काम तो क्या है कि जैसे अंगूर पड़े हैं, अभी सज आई तो दे दो दूसरे को, तो सीमित होता है काम, हजार रुपया लगे, दस हजार लगे, करोड़ लगे, लाख करोड़ रुपए लगे तो सीमित होगा। वो निश्चित धर्म का त्याग है, बहुत असीम है। वो किसी को दुख नहीं देना, दुख नहीं देना ये ऊंची दर्जे की है। सुख देने की अपेक्षा निषिद्ध धर्म का त्याग, क्योंकि अंत में मूल में संसार का ही त्याग करना है। विहित में त्याग संबंध नहीं जाता, संबंध नहीं छूटता है, त्याग में संबंध छूटता है। जिससे संबंध छूट जाए वही बात ऊंची होती है। इस वास्ते भगवान में अदम लगो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन बढ़ाओ, दूसरों को भी चिंतन करवाओ और अपने भी करो। दूसरा जो सामने आ जाए भाई, खोजने की जरूरत नहीं है, प्राप्त हो जाए उसकी शुद्ध सदुपयोग करो। तो निषिद्ध कर्म का त्याग करना मुख्य है और भगवान में लगो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ भूलो नहीं, ये बात अगर ख्याल रखी जाए तो आपको भूलो नहीं। भगवान को तो याद करना मुख्य है, संसार का त्याग करना मुख्य है। दो बात याद करो, भगवत संबंधी बातों को लेना चाहिए और संसार संबंधी का त्याग करना चाहिए। अपने भगवान का लेना छोड़ दिया, संसार त्याग लेना भूल लिया। पतन की दोनों बातें, उत्थान है कि निषिद्ध कर्मों का त्याग करना और वेद का काम करना। इसमें वेद को मुख्य मंगा है और मुख्य है निषिद्ध का त्याग। त्याग असीम होगा, असीम, और वेद सीमित होगा। कितना ही ज्यादा करो, लाख रुपये करो, करोड़ रुपये करो, अरब रुपये करो, तो अरब रुपये में सीमा में आ गया। निषिद्ध का त्याग है, असीम है, ये निरंतर है और अदम त्याग होता रहेगा। इस वजह से निश्चित करूंगा झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ऐसे ऐसे जो पाप है उन पापों का त्याग करो। व्यवहार में भी पापों का त्याग पर विशेष ध्यान दो। ये जो इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी है, ये थोड़ा दिखता परंतु ये बड़ा नुकसान करने वाला है। ये पाप की प्रवृत्ति है, ये अधोगति को ले जाता है। अधोगति मिल जाए वे काम वहां भी काम करेंगे नहीं। मनुष्य में जो गलती आती है उसमें ये निषिद्ध आचरण होता है। निषिद्ध आचरण नहीं करे तो हिंदू संस्कृति ऐसी है कि नाम जप करना है, संध्या करना है, गंगा स्नान आदि करना है, ऐसे शुभ कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं तो उसकी उन्नति जल्दी हो जाए। पर निषिद्ध का त्याग नहीं करने से जल्दी उन्नति नहीं होती, क्यों जाती है वृद्धि भी साथ में आते रहते। जो निषिद्ध कर्म है वे भी जाती है वृद्धि में, आपकी जाति का नहीं है, आप शुद्ध चेतन आनंद घन है। इस वास्ते पाप कर्मों का लेस मात्र नहीं रहना चाहिए, फिर असाधी उन्नति होगी। क्योंकि निषिद्ध कर्मों का त्याग है, ये असीम है, असीम। त्याग कर नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, धंधा नहीं खाएंगे, मुर्गी नहीं खाएंगे। निषिद्ध कर्म का त्याग है, उन्हें भेद का सत्य होने लगता है स्वाभाविक। निषिद्ध का त्याग करोगे तो विशिष्ट काम करोगे, नहीं तो चुपचाप रहोगे। निषिद्ध काम करना नहीं है तो स्वाभाविक आपकी उन्नति होगी, सत्य ही आपकी उन्नति होगी। और परमात्मा भीतर विराजमान है, अभी अच्छी सुमति देते हैं। सुमति को मत सब कह रही, नाथ वेद पुराण संत अशुभाई। इस बात से सुमति है, जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ विपत ना विपत निदाना। तो संपर्क करे और सेवा करे और भगवान को याद करे। भगवान के याद करने से सब काम ठीक होते हैं, क्योंकि भगवान का जीव और शरीर है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया तो भगवान की कृपा शुरू हो गई। अब शुरू हो गई है भगवान की तरफ से तो अपने थोड़ा सा ध्यान दे तो बड़ी सुविधा कल्याण हो जाए। शुभ दी है शुभ शुभ काम करो, अशुभ का त्याग करो। तो शुभ का त्याग है बड़ी ऊंची चीज है, बहुत जल्दी उन्नति करने वाली है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में देखो और निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। भगवान प्रापणी है, वो प्राप्त है, निषिद्ध कर्मों का त्याग करनी हो, त्याग स्वतः ही त्याग है। आप कपड़ा पहनते हो तो पुराना हो जाता है, नए पहनते हो तो पुराना हो जाता, नए पहनते हो तो शरीर पुराना हो जाए तो सूट जाएगा, फिर नया बालक बन जाएगा, अरे भोगों में लेगा वो सूट जाएगा तो रीता रह जाओगे। इस वास्ते सावधान हो जाओ, एकदम भगवान के नाम का जप करे जो निश्चित आचरण सुना रहे, तो इससे जल्दी उन्नति होती है। वेद कर्मों का त्याग करना है, इसकी अपेक्षा निश्चित का त्याग करना ऊंचा लगता है। उस त्याग के बाद में उसे होता तो शुद्ध श्रीमान से शुद्ध श्रीमान होगा, परंतु त्याग अपने असत का तब होगा, नहीं तो असत भीतर भरा हुआ त्याग होगा। दवाई देते हैं संत लोग तो भीतर में बिन परीक्षा करते हैं कि भीतर है क्या कूड़ा कूड़ा, तो निकलने पर अच्छा होता है। इस वास्ते भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, संसार के जो काम क्रोध लोभ आदि लेकर औण हुए व्याचार हुए उनका त्याग समूल करना चाहिए। साधक के लिए तो बात ही यही है, जब तक समूल साधन नहीं और सब कर्म तब तक वो साधक नहीं है। वो बिजनेस इतना अच्छा रास्ता है, ठीक है, पर सिद्ध साथ साथ निषिद्ध आचरण होते हैं तो उसका भयंकर फल होता है, बेहद चुपचाप पड़ देते हैं। इस बार सज्जनो निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 29 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नासिक में हुआ। राम।